قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے. اس میں ہم اہل سنت و جماعت اور عام مسلمانوں کی چند تاریخی واقعات اور چند بزرگان دین کی یادیں وابستہ ہیں. مثلاً اسی سفر کے مہینے میں اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا یوم وصال. اسی سفر میں حضرت مجدد الخصانی رحمت اللہ تعالی کا عرس اور ان کا وصال بھی اسی مہینے میں, اور ان کی یاد بر صغیر پاک و ہند میں منائی جاتی. ایک اور شخصیت جنہوں نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف ہندوستان کی سرزمین میں جہاد کا فتویٰ دیا اور پورے ہندوستان میں شہر شہر قریا قریا بستی بستی ایسی دو بدو جنگ ہوئی کہ مسلمانان بر صغیر انگریز کو مار کر بھگانا چاہتے تھے, لیکن انگریز نے بڑی مکاری کے ساتھ مسلمانوں کی اس تحریک کو دبا دیا اور ہندوستان کے اولو العزم علماء ان سب کو جیل بھیج دیا گیا, اور اس جیل کا نام بھی آپ جانتے ہیں جزائر انڈیمان, جس کو کالا پانی بھی کہتے ہیں, دریائے شور بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں صفے اول کے شخص مرد مجاہد جنہوں نے فتویٰ دیا اور انگریز سے جنگ لڑی وہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا وصال بھی اسی مہینے میں. عالم اسلام اور بالخصوص بر صغیر اور اب خصوصاً پاکستان کے معروف صوفی بزرگ حضرت ڈاکا بنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کا عرس بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے. یہ چاروں شخصیتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی قبور کو منور فرمائے. آج ہم حضور داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی شخصیت پر کچھ مختصر کلام کرتے. اگرچہ شہر کراچی میں نشرہ فاؤنڈیشن کی جانب سے بہت ہی بڑا اور عظیم و شان عرس منایا جاتا ہے, ان کی سیرت اور زندگی پر ہم نے اس جلسے میں گفتگو بھرپور کر لی, لیکن یہاں ضروری نہیں کہ تمام لوگ وہاں شریک ہوں, اس لیے ہم حضرت داتا گنبش علی حجویری کی زندگی کے چند گوشے بیان کرتے. محترم حضرات, ہمیں اور پاکستان کو اس بات پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے کہ پاکستان اور لاہور کی سرزمین پر حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جلوہ گر. ان کی سیرت اپنے اندر اتنی وسعتیں رکھتی ہیں کہ آدھ یا پون گھنٹے میں ان کی سیرت کو سیر حاصل گفتگو ہو یہ ممکن نہیں, اس لیے ہم نے مناسب سمجھا آپ حضرات کے سمجھنے کے لیے, عوام کی ضرورت کے لیے چند باتیں ان کی سیرت کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت داتا گنبش علی حجویری نسب کے اعتبار سے سید, ان کے والدین نے ان کا نام علی رکھا, نسب کے اعتبار سے سید ہونے کے ناطے وہ سید علی کہلائے. افغانستان غزنی میں آپ پیدا ہوئے, غزنی کے رہنے والے تھے, تو اس لیے داتا گنبش علی حجویری غزنی بھی کہلائے. لیکن وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں علی حجویری اور کبھی علی علی جلابی بھی کہتے ہیں. محققین کہتے ہیں کہ افغانستان کا شہر غزنی اس کے دو محلے تھے یا دو آبادیاں تھیں, ایک کا نام جلاب تھا اور ایک کا نام حجویر. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ددیال آپ کا حجویر میں تھا, ننیال آپ کا جلاب, اس لیے کبھی کبھی آپ کو علی حجویری جلابی بھی کہا جاتا. اور عام طریقے سے مشہور ہے سید علی حجویری, تو حجویر میں آپ زیادہ رہے اس لیے آپ کے نام کا حصہ بن گیا علی حجویری. آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ آپ کے مزار پر انوار پر جیسا کہ آگے عرض کیا جائے گا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ نے چلا کیا اور داتا صاحب سے اکتساب فیض کرنے کے بعد یہ ان کے دہن اور زبان کا جملہ ہے, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نات سارا پیر کامل کامل اعلی رہنما. اس شعر کے بعد سید علی حجویری کی معرفت اور تعارف اس سے ہونے لگا کہ داتا گنج بخش علی حجویری, اور عموماً آپ کو داتا یا داتا گنج بخش کے نام سے عموماً پکارا جاتا ہے. ہر آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. غرض آپ کا نام سید علی ہے, حجویر کے رہنے والے تھے افغانستانی, اس لیے آپ کو حجویری کہلایا, اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن. آپ کے والد ماجد کا نام سید عثمان, آپ والد ماجد کی جانب سے حسنی ہیں, والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی. اس اعتبار سے ایک اصطلاح ہے کہ آپ ایسے سید ہیں جس کو نجیب الطرف ہیں, یعنی دونوں طرف سے آپ کا سید ہونا, والدہ ماجدہ حسینی, والد ماجد حسنی, تو حسنی حسینی سید ہیں حضرت داتا گنبش علی حجویری. ان کے ابتدائی زندگی کے واقعات تو اس لیے نہیں ملتے کہ بعد وہ حضرات جب وہ بڑے ہو جائیں, جب ان کی شہرت ہوتی ہے, اس وقت کے واقعات تو لوگ جمع کر لیتے ہیں, لیکن بچپن کے واقعات میں محققین کو بڑی دشواریاں اٹھانی پڑتی. داتا گنبش علی حجویری کی زندگی کے اگر واقعات اور ان کی سیرت کو تلاش کیا جائے, سوائے اس کے کہ جو داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ لیں, اس کے علاوہ محققین کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس کو جانا پہچانا جائے کہ آپ کے بچپن کے واقعات کیا ہیں. اس کتاب کو دیکھ کر جو سامنے باتیں آتی ہیں اور جو محققین نے کہیں وہ چند یہ ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت یا تو سلطان محمود غزنوی, جو مسلمانوں کا اتنا عظیم عدل و انصاف والا بادشاہ تھا کہ جس کے قصے, جس کے فیصلے, جن کے معاملات کو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو باتیں سمجھانے کے لیے حضرت سلطان محمود غزنوی کے بڑے بڑے لمبے قصے مثنوی میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیے. مولانا روم کا مثنوی شریف میں سلطان محمود غزنوی کے واقعات کو نقل کرنا اس بات کا پتہ دیتا کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسے ایک مسلمانوں کا عظیم پیشوا اور ایک عظیم اسلامی بادشاہ تصور کرتے تھے. تو یا تو سلطان محمود غزنوی کا آخری دور تھا اور یا اس کے بیٹے سلطان مسعود کا ابتدائی دور تھا. سلطان محمود غزنوی کا جو دور تھا ہماری معلومات کے مطابق 421 ہجری میں گویا اس کا وصال ہوا, تو آپ کی ولادت انہی دنوں میں کسی وقت ہے یا اس کے بعد سلطان مسعود کے دور میں. ایک قیاس یہ کہا جاتا ہے اور قیاس کیا جاتا ہے کہ داتا صاحب کی ولادت غالباً 400 ہجری کے قریب ہوئی, 401 یا 2 یا ٹھیک 400 ہجری میں حضور داتا گنبش علی حجویری کی ولادت ہوئی. ابتدائی اسباق اور تعلیم آپ نے حجویر اور غزنی میں پائی. اس زمانے میں علماء اتنا علم سے تشنا ہوتے کہ اپنے یہاں علم حاصل کرنے کے بعد دور دراز درسگاہیں جہاں بڑے بڑے علوم اور فنون کے ماہرین ہوتے وہاں کا بے یار و مددگار سفر کیا کرتے تھے محض اللہ تعالیٰ پر توکل کر. حضرت داتا گنبش علی حجویری نے حجویر سے نکل کر اور اس کے بعد سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ روسی ریاستیں تمام ان بلاد کا سفر کیا اور جہاں پتا لگا کہ کوئی حدیث کا ماہر استاد ہے ان کے پاس پہنچے، ان سے اقتصاد قیس کیا، اور کہیں پتا لگا کہ کوئی کامل شیخ رہتا ہے اس کامل شیخ کی خدمت میں گئے. داتا صاحب نے دو کام کیے، ایک تو علوم اور فنون کا کوئی آدمی جہاں تک ان کی رسائی تھی نہیں چھوڑا، اور دوسرا ان کا مشن یہ تھا کہ کسی کامل شیخ سے ملاقات ہو جائے. کامل شیخ کی تلاش میں لوگ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد نکل جایا کرتے. حضرت داتا گنبش علی حجویری کتنے مشائخ سے ملے، کتنے اکابر علماء سے ملے، اس کا اندازہ آپ صرف اس سے لگائیے کہ ایک موقع پر آپ خراسان کی سیاحت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جب میرا قیام خراسان میں تھا تو میں نے خراسان میں 300 مشائخ سے ملاقات کی. ایک شہر میں 300 مشائخ سے ملاقات کی، ان سے اقتصاد فیض کیا، اور اس کے بعد نے کہیں دوسری جگہ آپ تشریف لے گئے. غرض کہ یہ تمام بلاد اسلامیہ جو علوم اسلامی کی بڑی بڑی درگاہیں تھیں، بڑے بڑے اساتذہ تھے، وہاں آپ گئے اور ان تمام سے علوم حاصل کرنے کے بعد میں وہ کسی طریقے سے حضرت شیخ ابو الفضل، یہ ان کے شیخ، حضرت ابو الفضل سے ان کی ملاقات ہو گئی تو آپ انہی کی خدمت میں رہے. حضرت ابو الفضل رضی اللہ عنہ جو ان کے شیخ ہیں، ان سے آپ نے اقتصاد فیض کیا. اور صرف آپ کی معلومات کے لیے، حضرت ابو الفضل شیخ حسری کے مرید تھے، شیخ حسری مرید تھے حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے مشائخ کا سلسلہ حضرت داتا گنبش علی حجویری سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا شیخ شبلی تک پہنچتا، اور اسی طرح داتا گنبش علی حجویری کا یہ سلسلہ حضرت ابو الفضل و حضرت شیخ حسری، پھر شیخ حسری سے حضرت ابو بکر شبلی تک پہنچتا. یعنی ہمارا جو سلسلہ قادر رضویہ ہے ان میں یہ بزرگ جو ہیں یہاں تک دونوں سلسلے پہنچتے ہیں، ابو بکر شبلی جن کو شیخ شبلی کہا جاتا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت شیخ شبلی کا وہاں بھی ہم نے ذکر کیا، یہ ذکر کرتے ہیں کہ دو واسطوں سے داتا صاحب کا سلسلہ جو شیخ شبلی تک پہنچا. ان کی شان یہ ہے، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، لوگ ان کو دیوانہ ہی سمجھتے مگر بڑے کامل شیخ. جو لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے یا پاگل سمجھتے تھے، ان میں سے کسی نے خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، اور جو بتا رہا ہوں بات آپ بھی اس پر عمل کیجیے. تمام صحابہ کرام مشائخ موجود، اور سامنے سے اسی حلیے میں خستہ حال میلے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے شیخ شبلی آ رہے. شیخ شبلی جب آئے، شیخ شبلی حضور کھڑے ہو گئے، حضرت شیخ شبلی سے منافقہ کیا اور ان کی پیشانی کو چوما. وہاں جو مشائخ تھے انہوں نے کہا حضور اس اکرام کی وجہ کیا ہے، یعنی انہوں نے اس لیے پوچھا کہ یہاں تو لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، بغداد شریف میں رہتے تھے وہیں مزار حضور امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار سے متصل جو قبرستان، وہیں حضرت شیخ شبلی کا مزار ہے. پہلے بہت گمنام تھا لیکن اب بغداد میں ہر صاحب سلسلہ جانتا ہے کہ شیخ شبلی کا مزار کہاں. شیخ شبلی پر آپ اتنا کرم فرما رہے، وجہ کیا ہے؟ یہ دو سلسلے کے بعد والے بزرگ ہیں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، حضور نے ارشاد فرمایا شیخ شبلی پر یہ اکرام اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد میری شان میں جو آیت نازل ہوئی وہ ہر نماز کے بعد بڑی پابندی سے پڑھتا. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ توبہ کی سب سے آخری آیت، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الى آخری تک. گویا یہ پڑھتا ہے کہ میں اس لیے اس پر اکرام اور انعام فرما رہا ہوں. تو لوگ سمجھ گئے کہ شیخ شبلی کوئی دیوانہ آدمی نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کے دربار کے بہت ہی مقرب شخص, اور یہ دو واسطوں سے داتا گنبش علی حجویری کے شیخ ہیں, شیخ حسری اور شیخ ابو الفضل, اور ان ابو الفضل سے داتا گنبش علی حجویری. اسی طریقے سے داتا گنبش علی حجویری کا طریقت کا سلسلہ شیخ شبلی اور حضرت جنید بغدادی اور حضرت سری سختی, پھر ان کے بعد حضرت معروف کرد, ان سے ہوتا ہوا حسن بصری سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. غرض یہ کہ آپ غور فرمائیے, یہ تو آپ کا طریقت کا سلسلہ ہے اور نسب کا سلسلہ حسنی اور حسینی ان دونوں تک پہنچتا. اب انہوں نے کیا کیا, سیاحت کرنے کے بعد دنیا گھومنے کے بعد, یہ ہماری خوش بختی کہیے کوئی مانے یا نہ مانے, مگر اہل سنت کا سر اس احسان سے خم ہے کہ آپ نے تبلیغ دین کے لیے اپنے زندگی کے آخری ایام لاہور کو آپ نے شرم بخشا, لاہور تشریف لے آئے. ایک اندازہ یہ ہے کہ جب آپ لاہور آئے ہیں تو لاہور میں تا وقت وصال آپ جلوہ گر رہے, اور محققین کہتے ہیں کہ لاہور میں رہنے کا دورانیہ داتا صاحب کا تقریباً 30 سال, 30 سال تک آپ جو ہیں وہ گویا لاہور ہی میں رہے, اور وہیں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کی قبر انور آج بھی موجود. داتا صاحب جب لاہور آئے تو لاہور آنے کے بعد لاہور میں اس وقت بھی مشاہد, اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا, بہت بڑا فاتح تھا ہندوستان, سلطان مسعود کا دور اس کے بعد میں تھا, یعنی جو محمود غزنوی کا لڑکا تھا اس دور میں اسلام تو آ گیا تھا. لیکن داتا صاحب جب آئے, آنے کے بعد اللہ کے نیک بندے کوئی نہ کوئی پہل کوئی اچھا کام سے اس کا آغاز کرتے. جیسے حضور علیہ السلام جب قبا شریف پہنچے, سب سے پہلے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. جب مدینہ منورہ پہنچے, کچھ دنوں کے بعد مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا. حضور ہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے داتا صاحب نے سب سے پہلے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا, جو اس وقت کے مشائخ تھے انہوں نے کچھ محسوس کیا کہ مسجد کا جو قبلہ آپ نے متعین کیا وہ ذرا سا ٹیڑھا ہے, یعنی قبلے سے ذرا سا مسجد ہٹی ہوئی. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے آئے, آپس میں گفتگو کرنے لگے, جو شیخ آیا ہے تو پکا مسلمان لیکن مسجد کے سنگ بنیاد میں اسے سہو ہو گیا اور قبلے کی جانب سے کچھ انحراف ہے 10-5 ڈگری. لوگ اس پر تبصرہ کرتے رہے, داتا صاحب نے کسی کو کچھ نہیں کہا. لیکن جب مسجد بن گئی, مسجد بننے کے بعد اس کی افتتاح ہوئی, غالباً اثر کا وقت تھا یا ظہر کا, تمام لاہور میں جتنے معروف صوفی مشائخ علماء تھے ان سب کو بلایا. سب کو بلانے کے بعد اب مسجد کے افتتاح میں داتا صاحب نے امامت فرمائی, اور اس کے بعد میں جب کہا اللہ اکبر, تحریر تحریمہ جب باندھی تو لوگوں کے سامنے سے آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور اپنی ان سر کی آنکھوں سے کعبے کو سامنے دیکھ لیا. سمجھ گئے کہ یہ ہمارا وسوسہ تھا, داتا صاحب نے سنگ بنیاد مسجد کا بالکل درست رکھا. اس کے بعد میں ایک جن غفیر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں آنے لگا, اقتصاد فیض کرنے لگا, جو در جو لوگ ان کی خدمت میں آتے گئے اور مسلمان ہو گئے. بعد مورخین نے لکھا شاد اور نادر, یعنی ماشاء اللہ یہ تو کہا جاتا الا ماشاء اللہ, لیکن تقریباً پورا لاہور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتا. آپ کا کردار, آپ کا علم, آپ کا فضل, آپ کا اخلاق, آپ کا سلوک لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ پورا لاہور محترم حضرات آپ کا گرویدہ ہو گیا. اب لاہور میں قیام کیا, کشف المحجوب سے پتہ لگتا ہے کہ داتا صاحب تنے تنا لاہور آئے. ایک عالم کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا کہ اس کی کتابیں اس سے چھوٹ جائیں تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس سے جدا ہو گئیں. عالم جو ہے جس کے پاس کتابیں ہوں وہ اپنی کتابوں میں اس قدر مگن رہتا ہے اس قدر مگن رہتا ہے. میں نے کہیں عربی ادب کی کسی کتاب میں پڑھا ایک عالم دین جو تھے بہت بڑے کتب خانے کے مالک تھے وہ ہمیشہ کتب بینی کرتے واجبی طور پر گھر کا خیال رکھتے. تو ان کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا جیسے عورتیں ہیں نا انگلیاں چڑھا کر کہتی ہیں انہوں نے ان بزرگ سے کہا قسم خدا کی یہ تمہاری کتابیں جو ہیں نا یہ 10 سوکنوں کے برابر. یعنی آدمی کسی عورت کی ایک سوکن ہو جائے تو پریشان ہوتی. وہ اتنی پریشان تھی ان کی بیوی کہنے لگی تمہاری جو کتابیں ہیں یہ 10 سوکنوں کا کام کرتی ہیں کہ جب دیکھو تم کتابی میں لگے رہتے. علم و فضل کا آدمی ہمیشہ کتب بینی کرتا. داتا صاحب مایوس تھے اس معاملے میں کہ میرا کتب خانہ مجھ سے جدا اور وہ غزنی میں رہ گیا اور میں لاہور آ گیا. یہ افسوس کا اظہار انہوں نے اس وقت کیا کہ یا تو وہ آپ کے مرید ہیں بعضوں نے ان کو آپ کا پیر بھائی بھی لکھا. جو داتا صاحب کے ساتھ لاہور آئے حضرت ابو سعید اور ان کے ساتھ بھی حجویری لگتا ہے انہی کے شہر انہی کے وطن کے. تو حضرت ابو سعید حجویری انہی کے ساتھ لاہور آئے انہوں نے اپنے مرشد کے لیے کچھ سوالات مرتب کیے طریقت اور تصوف کے. یہ کیا داتا صاحب کہتے میں نے ان کے سوالات پڑھے. سوالات پڑھنے کے بعد میں نے استخارہ کیا آیا مجھے اس کا جواب لکھنا چاہیے یا نہیں. پھر میں نے یہ طے کیا کہ ایک سائل نے مجھ سے سوال کیا ہے تو سائل کو جواب تو دینا چاہیے. پھر میں نے استخارہ کیا اس میں یہ آیا کہ مجھے کہ اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے. تو یہ تقریباً کوئی 6-8 سوالات ہیں ان کے مرید یا پیر بھائی ابو سعید حجویری ان کے سوال کے جواب میں آپ نے پوری کتاب کشف المحجوب جو ہے وہ تحریر فرمائی. عجب ان کے ساری دیکھی. ویسے تو داتا صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں مگر یا تو وہ کتابیں لوگوں نے چرا لی سرقہ ہو گئیں. خود وہ جگہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ناتیہ دیوان تھا بڑا ضخیم ناتیہ دیوان میرے ایک دوست مجھ سے مانگ کر لے گئے. میرے پاس اس کی نقل نہ کی. انہوں نے کیا کرامت دکھائی کہ جب دیکھا کہ میرے پاس کوئی نقل نہیں میرا ناتیہ دیوان لے کر اپنا نام ڈال کر اس کو شائع کر دیا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا اس لیے کہ میرے پاس اس کی کوئی نقل موجود نہ تھی. تو ایسا بھی ہوا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد. موقع پہ نے لکھا کہ کچھ کتابیں ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں مگر بڑے چوٹی کے جو محققین انہوں نے کہا یہ ساری کتابیں جو ان کے نام سے آئیں ایک یا دو وہ ہرگز داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی نہیں. اس لیے کہ ان میں بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تضاد کشف المحجوب سے. کشف المحجوب سے ہے کہ یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب انہوں نے لکھا. کہتے ہیں اپنا تعارف کرائے میرا نام سید علی حجویری. پھر خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نام اس لیے لکھ لیا کہ اگر نام لکھا نہ ہو تو لوگ اپنے نام سے اسے چھپوا دیتے. اور دوسری بات کیا لکھی سبحان اللہ کتنے پیارے لوگ. کہا میں نے اس کتاب میں اپنا نام اس لیے لکھ دیا کہ اگر کوئی آدمی میری کتاب پڑھے اور کتاب پڑھنے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کرے وہ میرے لیے دعا کرے گا. اس لیے میں نے اپنا نام اپنی کتاب میں لکھ دیا. اور اس کے بعد جو علمی نکات سبحان اللہ حضرت داتا گن علی حجویری بیان کیے وقت اتنا نہیں. آپ جانتے ان سے کن بزرگوں نے استفادہ کیا ان کی کتاب کو پڑھا ان کا تبصرہ کیا. ایک مختصر جائزہ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی انہوں نے ان کی کتاب پڑھی اور مکمل اس سے استفادہ کیا اور اپنی تصنیف میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی یہ مرید تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاجی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی آپ کی کشف المحجوب پڑھی اور اس سے انہوں نے استفادہ کیا. محمد فارسا ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے بھی داتا صاحب کی کتاب جو ہے اس کو پڑھا اور اس سے استفادہ کیا. ملتان کے بہت بڑے بزرگ حضرت سلطان بہاؤدین زکریا ملتان رحمت اللہ تعالی انہوں نے کشف المحجوب کو بل استیاب پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں کشف المحجوب کا نسخہ کسی دوست یا کسی جگہ سے آپ کو ملا یا لاہور میں داتا صاحب ہی کے کتب خانے ملا تو آپ اندازہ لگائیے جس زمانے میں چھاپے بھانے پرنٹنگ لائن کا سلسلہ نہ تھا حضرت بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کی پوری قلمی نقل کی اور قلمی نقل کرنے کے بعد وہ حصہ اپنے پاس رکھا ہو سکتا ہے آپ کو سن کے یہ تعجب ہو، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ 666 میں کشف المحجوب کی جو نقل کی ہے اس کی ایک نقل کاپی فقیر کے پاس بھی موجود ہے، جو 666 ہجری میں حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی نے اس کی نقل کی. اب غور فرما کتنے بڑے اکابر بزرگ ہیں جنہوں نے نہ صرف ان کی کتاب پڑھی، ان کی نقل لی، نقل لینے کے بعد اپنی اپنی کتابوں میں داتا صاحب کے حوالے سے انہوں نے مسائل بیان کیے. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کسی کو پیر نہ ملتا ہو، کسی کو شیخ نہ ملتا ہو تو وہ کیا کرے، کشف المحجوب کا مطالعہ کرے تو اسے پیر مل جائے گا. یا یہ کہا کہ جو باتیں آدمی اپنے شیخ اپنے پیر سے سیکھتا ہے وہ ساری باتوں کا خلاصہ جو ہے وہ کشف المحجوب میں فرمایا کہ وہ سب کا سب جو ہے وہ موجود ہے. میں کیا بتاؤں، داتا صاحب کا حافظہ ایک تو انہوں نے یہ بات تو کہی، میں بڑا بے بس ہو گیا ہوں، ساری کتابیں میری غزنی میں ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں ملتان کے مضافاتی علاقے میں میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن اپنی قوت حافظہ سے آپ نے جتنی آیت لکھی اور جو جو کتابوں کے حوالے دیے، جو جو حدیث سے نقل کی ہیں، بعد کے متاخرین نے اللہ اکبر دنیا بھر کے کتب خانے کھنگال کر محدثانہ انداز اور ہوتا. جو بہت بڑا عالم دین ہے وہ کبھی یہ نہیں لکھتا یہ حدیث فلاں جگہ ہے، فلاں باب میں ہے، فلاں سطح پہ ہے، فلاں سطر میں، وہ بس حدیث نقل کر دیتا. ایسے محققین ہیں کہ جنہوں نے پوری کشف المحجوب کو جانچ پڑتال کر کے دنیا بھر کے کتب خانے کھنگال کر سارے حوالے تلاش کر لیے کہ داتا صاحب نے یہ حدیث کہاں سے لی، یہ جملہ کہاں سے لیا، یہ جو تصوف کی کسی کتاب کا حوالہ دیا اس کا مصنف کون ہے. الحمدللہ یہ کام کئی سال پہلے یہ ہو چکا، داتا صاحب پر پی ایچ ڈی بھی پنجاب یونیورسٹی میں ہوا، یہ ایک الگ تفصیل ہے جانے دیجئے. اب آئیے داتا صاحب جب کشف المحجوب کے اوراق اگر آپ کھولیں آدمی دنگ اور حیران رہ جائے. آپ نے دیکھا کہ اختلاف ہے، بڑی سادی سی بات ہے جو سب کی سمجھ میں آئی. آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں ایک مکتب فکر بریلوی، ایک مکتب فکر دیوبندی، ایک مکتب فکر اہل حدیث، کوئی پرویزی، کوئی اہل قرآن، کوئی غیر مقلد، یہ سارے جو مکتب فکر نظر آتے ہیں اگر آپ ان سب سے قطع نظر ہو جائیے کہ بھائی لوگ تو بہت فتنے میں پڑ گئے، سبھی نماز پڑھتے ہیں، سبھی روزہ رکھتے ہیں، سبھی تلاوت کرتے ہیں، پتہ کیسے لگے کہ کون سا مکتب فکر حق پر ہے. آپ ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف کشف المحجوب کا مطالعہ فرمائیں تو پتہ لگے گا کہ حضرت داتا گنبش علی حجری کا وہی مذہب ہے جس پہ ہم ہیں. جس پر اس وقت آج اہل سنت بریلوی مکتب فکر کہا جاتا ہے تو جس پر ہم ہیں بالکل یہی مذہب مسلک حضرت داتا گنبش علی حجویری کا. تو چلیے آئیے کشف المحجوبی پر عمل کر دیتے ہیں سارے طبقے اور فتنوں کو چھوڑ کر کہ پتہ لگ جائے کہ حقانیت کا راستہ کون سا، اس کا پتہ لگ جائے. اب آئیے داتا صاحب نے جو نکات اس میں بیان کی، تمام صوفیہ جن سے ملاقات، ان کا مذہب، ان کا مشرق، وہ سلسلہ کون سا، کہاں کہاں سے بیٹھ، ایسا لگتا ہے کہ بحر زہا کہ جب کتاب لکھنے کے لیے بیٹھ. اور اس میں ایک بات جس میں ہم اور آپ سب آج لوگ شبہ پیدا، ارے میاں تم تو ایک طرف سے ہو گئے حدیث قرآن چھوڑ کر اپنے آپ کو حنفی کہلا، یہ کیا حنفی ہے کیا ہے، بس جو قرآن حدیث کا ہے اسی کو مان لو، یہ گمراہی کی ایک زبان. داتا صاحب لکھ کر فرماتے ہیں میں سنی اور حنفی مذہب رکھتا ہوں، میرا مذہب حنفی، میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں اور اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہوں، سنی میرا مذہب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی مذہب پر فتوی دیتا ہوں اور اسی پر میں چلتا ہوں. واقعہ تو بہت نقل کیے، ایک واقعہ صرف سن لیجیے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دنیا میں کہاں تلاش کروں، دنیا میں آپ کو کہاں تلاش کروں. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے بھی درود بھیجیں حضور علیہ السلام ہماری صداؤں کو سنتے ہیں، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ اگر ہم حاضر ہو جائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. لیکن حضور نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا علی حجویری نے کیا سوال کیا، حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرما امام اعظم ابو حنیفہ کے علم میں مجھے تلاش کرو. اللہ فرما چاہے اگر تم راہ حق چاہتے ہو اور حق کی منزل پر پہنچنا چاہتے ہو اور مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مجھے تلاش کرو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے علم و فضل میں. کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی، کتنا اعتماد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. تو داتا صاحب کہتے ہیں جب یہ اور اس قسم کی باتیں جب میں نے دیکھی تو میرا اعتقاد اور امام اعظم ابو حنیفہ پر جو ہے وہ بڑھ گیا. بے شمار مسائل علم پر کلام کرتے ہیں، قناعت پر کلام کرتے ہیں، جاہل صوفیوں کے بہت بڑے خلاف، جیسے آج کل بھی آپ جانتے ہیں بڑا جاہل صوفیوں کا دور. فرما میرے کتاب لکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا واسطہ ایسے پیروں سے پڑھا جو پیر تو کم ہے ٹھگ زیادہ، لوگوں کو ٹھگ لیتے ہیں اور فقیروں جیسا لباس پہنتے ہیں، لوگوں کو دگا دیتے ہیں، لوگوں میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھے کہ پیر ایسے ہی ہوتے ہوں گے، مشائخ یا تصوف و طریقت اسی کا نام ہوگا. میں نے اس لیے کتاب لکھی تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اصل میں طریقت کیا ہے، اصل میں تصوف کیا ہے. اور طریقت اور تصوف وہ ہے جو آدمی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دے، اس کا نام طریقہ، اس کا نام تصوف ہے. اس لیے شریعت پر استقامت کا وہ سبب دیتے ہیں. بے انتہا گویا جو اولیاء کے واقعات نقل کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب نتائج ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. علم پر گفتگو کرتے ہوئے ایک شیخ کا قول نقل کرتے سنیے آپ کتنا نصیحت آموز ہے، کیسا عمل کرنے کے لائق. فرماتے ہیں علم کی فضیلت پر گفتگو کرتے فرماتے ہیں میں نے ایک شیخ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے دنیا اور دینی تمام کتابوں کو چھان پھٹک لیا، سب کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام علوم اور تمام معلومات، سارا علم و فقہ ان تین باتوں میں ہے، اور ان تین باتوں کو میں نے اپنا لیا. اور کیجیے پھر پورا قرآن کا مطالعہ کیا، تفسیر کا مطالعہ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا، تمام مشائخ کو پڑھا، سارے علم کی گہرائی تک میں پہنچ گیا. اور پہنچنے کے بعد میں نے تین راہیں اس میں سے نکالی ہیں، تمام علوم کو چھان پھٹک کر کے اور اسی پر میں عمل پیرا ہو گیا. توجہ کیجیے کتنی نصیحت آموز باتیں جو داتا صاحب نے کسی شیخ کے بارے میں نقل کی. فرمایا ایک بات تو میں نے یہ طے کر لی کہ میرا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا، لیکن وہ بھی کوشش سے ملے گا، کوشش کرنے سے ملے گا. تو میں نے کیا کیا کہ جب یہ میرا اعتقاد ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق ایک آدمی کے قسمت میں لکھ دیا ہے کوشش کرنے سے ملے گا اتنا ہی، تو اس لیے میں نے زیادہ کی بھاگ دوڑ چھوڑ دی، بس محنت کی مختصر اتنا مل گیا اسی پہ گزارا کیا، زیادہ کی بھاگ دوڑ میں نے چھوڑ دی. اچھا دوسرا کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے یہ اعتقاد بنا لیا کہ ایک دن مجھے مرنا اور موت آئے گی اور اس سے کسی آدمی کو بھی مفر نہیں. پھر میں نے کیا کیا کہ بس موت کی تیاری میں لگ گیا اور موت کا خوف میں نے اپنے دل سے نکال دیا. یعنی جب آنی ہے اب خوف کیا ہے، جب بھی پیغام آئے گا میں چلا جاؤں گا. اس لیے میں نے ہم وقت اپنے آپ کو تیار رکھا ہے کہ جب بھی موت آئے اور وہ مجھے آن کر پکڑ لے مجھے کوئی افسوس اور ملال حض نہیں ہوگا، ایک دن تو جانا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سے ایک سبق یہ سیکھا کہ مجھ پر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں. تو میں نے کیا کیا، یہ سوچا کہ جو مجھ پر فرض ہے وہ مجھے کو ادا کرنا ہے، جو مجھ پر واجب ہے وہ مجھے کو ادا کرنا ہے، لہذا میں ان تمام کاموں کی ادائیگی پر اپنے آپ کو میں نے کمر بستہ کر لیا. مجھے بتائیں ان تین باتوں میں. آج آپ دیکھیے ہم لوگ اپنی روزی میں، یہ نہیں کہتا کوشش کریں کریں، مگر اتنی کوشش ہم کرتے ہیں کہ تمام تر برا مت مانیے گا، تمام تر کوشش ہم کرتے روٹی کھانے کے لیے، مگر معاف کیجیے اتنی کوشش ہم لگ جاتے ہیں کہ روٹی نہیں ملتی. وقت ہی نہیں کہ دوپہر کا کھانا کھائے، رات میں اتنے مصروف کہ وقت ہی نہیں کہ رات کا کھانا کھائے، صبح دفتر جانے میں اتنے مصروف ہیں کہ جناب دفتر جانے میں ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. بلکہ ہم نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے کہ وہ بیچارے ایک ہاتھ میں ڈبل روٹی اور ادھر جناب انہوں نے رکھا جناب بہت بڑا ایک جگ اس کا جناب چائے کا یا کافی کا. ڈرائیونگ کرتے جہاں سگنل پہ گاڑی رکی ایک دو لقمے لیے ایک دو گھونٹ پیے پھر گاڑی چلا رہا. یعنی سارا کام آدمی روٹی کھانے کے لیے کرتا ہے اور روٹی بھی اس کو چین سے نہیں ملتی. اللہ اکبر. آپ بتائیے آج ہم فرائض اور واجبات میں کتنے سست ہیں؟ کیا یہ فرائض واجبات جو ہم پر ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ادا کرے؟ یہ ہمارے ابا سب کر کے چلے گا بیٹا تم عیش کرو، تمہاری نمازیں میں نے پڑھ لی، تمہارے روزے میں نے رکھ لیے، کیا ایسا ہے؟ تو جو کام ہمیں کرنا وہ ہم ہی کو کرنا ہے. وہ شیخ کہتے ہیں میں نے علم سے یہ نقطہ پایا کہ میں نے فرض اور واجبات پر اپنی کمر باندھ لی، جب یہ کام مجھے کو کرنا ہے تو مجھے کو کرنا ہے، لہذا میں اس کے انجام دہی پر میں نے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا. موت ایک دن آنی ہے اب درکار کا، لہذا جب موت آنی ہے جیسا کہ فرما ہم نے گزشتہ تقریر میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا تھا. ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو ایسے صورت میں ایسے معاملے میں آئے کہ تم کامل مسلمان ہو. کہا میں نے موت کے لیے اپنے آپ کو ہم آپ جو ہے وہ تیار کر لیا. اسی طرح کی سینکڑوں باتیں بزرگان دین کے واقعات لکھ کر جو نصیحتیں آپ نے کی ہیں یقین جانی وہ پڑھنے کے لائق. ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے کہا اور اب بھی کہتا ہوں، کبھی بھی آپ کو وقت ملے اپنے ظاہر اپنے باطن کو اپنی دنیا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک مرتبہ آپ کشف المحجوب کا مطالعہ ضرور فرمائیے. دیکھیے کیسا نور سینے میں پیدا ہوتا، کیسی بصیرت ہوتی، کیسے کیسے مشاق اور معاملات کے واقعات ہیں کہ جس سے الحمدللہ دل اور دماغ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا. چند سال پہلے میں تقریر کر رہا تھا، کوئی راول پنڈی کے ایک صاحب تھے جو کہیں مارکیٹ میں دورے پر آئے تو وہ موجود تھے، انہوں نے میری ہی بات سنی کہ بھائی ایک مرتبہ کشف المحجوب کا مطالعہ کیا جائے. انہوں نے کشف المحجوب کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد ان کا دماغ اتنا روشن ہو گیا کہ انہوں نے اپنے زندگی کا معمول بنا لیا کہ جتنے بھی پیسے آتے ہیں کشف المحجوب خرید کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. بھائی تم اس کتاب کو ضرور پڑھو، وہ کتاب ایسی ہے ایک شیخ کامل کا کام دیتی ہے. سرس باقا بنبش علی حجویری صرف بلند ہی نہیں بلکہ بہت بلند شخصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش برسات. 19-20-21 یہ لاہور میں ان کا عرس منایا جاتا ہے. ان کی تاریخ وصال تو ہے اصل میں 10 محرم، لیکن 10 محرم کو ایک مرتبہ جب ان کا عرس ہو رہا تھا تو 10 محرم پر تو آپ جانتے کہ شیعہ حضرات کا قبضہ، تو 10 محرم میں اتنا زیادہ لاہور میں ٹینشن ہوئی، اتنا بڑا فساد، اتنا بڑا جھگڑا ہوا کہ شاید کئی 100 آدمی اس میں قتل کر دیے گئے. لہذا لاہور کے مشائخ اور علماء نے بیٹھ کر یہ طے کیا ہم داتا گنبش علی حجویری کا عرس جو ہے وہ 10 محرم کو نہیں منائیں گے بلکہ ان کے 40ویں کے دن منائیں گے. اس لیے 19-20-21 جو آپ کے 40ویں کی تاریخ ہے اس دن اصل میں داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے، ورنہ فی الواقع ان کا وصال 9 یا 10 محرم کو ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے دی ہوئے سبق پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.